a we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 maja, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. VAT-owska komisja śledcza zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Szczurka, byłego ministra finansów. Służby odradzają zbliżanie się do rzek mieszkańcom Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystko przez falę wezwaniową na Wiśle. Policjanci z całego świata dyskutują w Katowicach o poprawie bezpieczeństwa. Ruszyła międzynarodowa konferencja Interpolu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Wnioskował o to jej szef Marcin Horała z PiS-u. Jego zdaniem były minister nie dopełnił obowiązków. W rozmowie z TVP Info tłumaczył, że chodzi o decyzję z lutego 2015 roku o wstrzymaniu prac nad uszczelnianiem wpływów z podatku VAT. W 2015 roku, a więc bardzo późno, wtedy kiedy ta wiedza o wyłudzeniach VAT, o luce VAT-owskiej, o tym, że jest z tym problem, była, można powiedzieć, powszechna, już była w mediach. Ministerstwo Finansów zaczęło przygotowywać taki projekt uszczelnienia tego systemu. Fachowcy z Departamentu Podatku VAT, Podatku od Towarów i Usług w ministerstwie, we współpracy z urzędami kontroli skarbowej, z izbami skarbowymi, przygotowali taki projekt szeregu zmian, co należałoby zrobić, żeby ten podatek uszczelnić, żeby ukrócić wyłudzenia. I to była osobista decyzja pana ministra Szczurka, żeby przerwać te prace. Były minister finansów, zeznając przed komisją w tym miesiącu, mówił m.in., że czas tuż po światowym kryzysie finansowym nie sprzyjał uszczelnianiu systemu i mogło mieć to negatywne konsekwencje dla swobody działalności gospodarczej. Staliśmy przed wyborem: albo wyraźne uszczelnienie systemu podatkowego, albo ułatwienie prowadzenia biznesu. Wybraliśmy wspieranie przedsiębiorców, mówił wtedy Mateusz Szczurek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odradza zbliżanie się do rzek mieszkańcom województw mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. W związku z przemieszczaniem się fali wezwaniowej na Wiśle obowiązują tam ostrzeżenia IMGW. Służby w stanie gotowości postawione są m.in. w powiecie płockim, w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej. Przekroczony został stan alarmowy o 65 i o 51 cm. Na terenie 7 gmin powiatu obowiązuje od wczoraj alarm przeciwpowodziowy. Fala kulminacyjna przed nami, mówi Jan Ryś, dyrektor zarządzania kryzysowego w płockim starostwie. W tej chwili to ta fala wezbraniowa do powiatu płockiego zbliża się i ona będzie przechodzić w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym. I na dzień jutrzejszy prognozowany jest wzrost wody do 620 cm w Wyszogrodzie, 585 cm w Kępie Polskiej. W kujawsko-pomorskim z kolei na razie spokojnie. Poziom Wisły w województwie sięga poniżej stanów ostrzegawczych i na razie nie występuje zagrożenie podtopienia najniżej położonych terenów. Wynika z informacji służb kryzysowych. W Katowicach rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Interpolu. Uczestnicy rozmawiają o wzmocnieniu współpracy w Europie, walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i handlem narkotykami. Szef Interpolu Kim Jong-yang mówił, że region europejski pozostaje bardzo ważnym filarem działania organizacji. W ciągu ostatnich lat liczba zdarzeń na terenie Unii Europejskiej wzrosła o 60%. Problemami są też terroryzm w epoce post-ISIS czy nowe trasy przerzutu narkotyków z Ameryki Łacińskiej. W Europejskiej Regionalnej Konferencji Interpolu bierze udział ponad 170 przedstawicieli policji z 55 krajów. Na koniec jeszcze zaglądamy do Wrocławia. Miasto ma własną mapę potencjału solarnego budynków. Chodzi o możliwość wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. Na mapie można sprawdzić, czy warto w danym rejonie miasta instalować panele fotowoltaiczne, mówi Grzegorz Kaszak z Biura Rozwoju Wrocławia. Nasza mapa daje odpowiedź na pytanie, ile energii słonecznej pada na dachy budynków w mieście. Dla każdej godziny w roku, kiedy świeci słońce, jest to 4300 godzin, zostały przeprowadzone osobne obliczenia. Prezentujemy je w sumach miesięcznych i rocznych, żeby było to jakieś bardziej przyjazne. Mapa potencjału solarnego budynków Wrocławia jest dostępna w internecie pod adresem geoportal.wrocław.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i na Pomorzu pochmurno, ale z przejaśnieniami i bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie przelotnie padać, na Podkarpaciu zagrzmi nad morzem i w czasie burz. Porywisty wiatr w Gdyni i Zabrzu 13 stopni, w Krakowie 14, w Szczecinie 15, w Toruniu 16. Tyle samo w Warszawie, a w Krośnie 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już dziś od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żonta. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Promocja na nowe technologie w sklepach Euro. Drugi produkt 5% lub trzeci 10% lub czwarty produkt 15% taniej. Tylko w sklepach Euro. Promocja na nowe technologie. Nie przegap okazji. Skorzystaj z promocji 5, 10, 15. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 już minut po południu. W ekspresowym tempie parlament pracował nad zmianami w kodeksie karnym. Senat po wprowadzeniu 41 poprawek do nowelizacji kodeksu zatwierdził nowe prawo. Poprawiono wiele, ale nadal pozostały wątpliwości. Najwięcej emocji budzi orzekanie kary dożywotniego więzienia. W wersji przyjętej przez Sejm dożywocie z zakazem warunkowego zwolnienia sąd miał orzekać, gdy sprawca wcześniej był już skazany minimum na karę 20 lat więzienia. Orzekać obligatoryjnie. Po zmianach wprowadzonych przez Izbę Wyższą, czyli Senat, sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał, orzekając kary dożywotniego więzienia, wykluczyć możliwość warunkowego zwolnienia w określonej sytuacji. A mianowicie wtedy, gdy charakter i okoliczności czynu oraz właściwości sprawcy wskazują, iż jego pozostanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności seksualnej innych osób. Tyle, że nawet przyjęcie takiego rozwiązania budzi wątpliwości sędziów. Zdaniem wielu prawników możliwość zasądzenia zakazu ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie jest sprzeczna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według specjalistów uchwalony przepis pozostanie martwy, nie będzie stosowany przez sędziów. Nie brak opinii, że orzeczenie kary dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia będzie podstawą do wystąpienia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wygrania sprawy. Kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś porozmawiamy m.in. o artykule 77, paragraf 3 nowego kodeksu karnego. W jakich okolicznościach, panie ministrze, sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał, co zostało, jak wiemy, w Senacie zmienione, orzec zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia? Rozumiem, że mówimy o sprawach najcięższej wagi, najcięższych przestępstw, i takich przestępcach, którzy po prostu nie rokują, a nawet sąd jest przekonany, że na wolności nadal będą stwarzać istotne zagrożenie, czy tak? Tak jest, absolutnie. Chodzi tu o sytuację skrajnego, trwałego zagrożenia ze strony sprawcy dla innych osób, gdy nie ma mowy o resocjalizacji. Sąd najlepiej widzi, że tego typu najgroźniejsi zbrodniarze ze względu na wagę swoich czynów, ze względu na sposób postępowania w trakcie czynu i po czynie, zwłaszcza w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności, nie rokują absolutnie żadnych nadziei na poprawę. Zdecydowanie tego typu kara podnosi poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, zdecydowanie działa absolutnie zapobiegawczo. Na każdy się zastanowi dwa razy, zanim popełni ten czyn. Sprawcy, wbrew temu, co się niekiedy mówi, mają świadomość grożącej kary, kalkulują, podejmują swoje decyzje często właśnie ze względu na to, jaka kara mogłaby ich spotkać. Zresztą dostrzegli to na przykład Francuzi w kodeksie karnym francuskim i są już podobne rozwiązania, gdzie chcę przypomnieć, zakaz warunkowego zwolnienia, na przykład jest za zgwałcenie, którego następcem jest śmierć ofiary, jeżeli była ta ofiara w trakcie zgwałcenia torturowana, poddawana aktom barbarzyństwa, dalej prowadzenie organizowanej grupy przestępczej związanej ze sprzedażą narkotyków, dalej aresztowania, zatrzymania osób, porwania osób, porwania samolotu. Ja rozumiem. To w takim razie, panie ministrze, dlaczego zdaniem wielu prawników, wielu instytucji taka możliwość jest nie do pogodzenia z humanitarnym podejściem, no i z międzynarodowym orzecznictwem? Pan doskonale wie, że krytycznie o tym przepisie wypowiedziała się na przykład komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka, Dunia Mijatowicz. Zdaniem komisarz to jest niezgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uważa pan, że nie ma to znaczenia? Chciałbym zwrócić uwagę, że Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nie formułuje zakazu warunkowego przedterminowego zwolnienia. To prawda, dlatego ja powołałem się na orzecznictwo, a nie na samą konwencję. Orzecznictwo, jak to pokazuje historia, zmienia się i sytuacja tak zwanego Lex Trynkiewicz, czyli ustawy wprowadzonej przed kilkoma laty wobec najgroźniejszych przestępców, pokazuje, że Trybunał zmienia swoje orzecznictwo, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami bezpieczeństwa w Europie i właśnie ta ustawa nazywana ustawą o bestiach wprowadziła szczególny rodzaj zabezpieczenia w postaci właśnie obowiązku stałej izolacji skazanego za ciężkie przestępstwa. To jest dożywotnie pozbawienie wolności tylnymi drzwiami, można powiedzieć. Ale jest jeszcze jeden wątek całej sprawy, mianowicie, o czym pan też pewnie doskonale wie, zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skazani na dożywocie powinni mieć prawo do uruchomienia całej procedury oceny potrzeby dalszego pozbawienia wolności po odbyciu nie więcej niż 25 lat kary. Tymczasem przypomnę, że w nowelizacji kodeksu karnego wydłużyliśmy właśnie czas, po upływie którego skazany na najwyższy wymiar kary może ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Z 25 do 35 lat. To również nie kłopot? Nie, takie środki mają. Środkiem, po pierwsze, decyduje o tym sąd. Może zdecydować, nie musi. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, oskarżonemu służy zawsze apelacja od takiego wyroku skazującego na bezwzględne dożywocie. Następna sprawa jest kasacja. Pamiętajmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator generalny może zawsze wnieść kasację na korzyść takiego oskarżonego, niezależnie od upływu czasu. Tutaj nie ma terminu. Nawet po 40 latach może taką kasację wnieść. Mamy wreszcie wznowienie postępowania, mamy wreszcie ułaskawienie, mamy cały szereg instytucji służących ruszając tego typu sytuacji. A ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że u wielu innych krajach tego typu sytuacja spowodowała zaostrzenie przepisów. Bezwzględne dożywocie stosowane wobec krajnie niebezpiecznych morderców uniemożliwia takie spektakularne pomyłki, jak na przykład zwolnienie z więzienia austriackiego seryjnego mordercy Johanna Unterwegera, zwanego dusicielem z Wiednia, który pomimo stwierdzenia u niego cech psychopatycznych został zwolniony z odbywania dożywocia, symulując uprzednio przejawy rzekomej resocjalizacji. Po zwolnieniu dopuścił się kolejnych 11 morderstw kobiet. Panie ministrze, to jest moim zdaniem tylko i wyłącznie przykład na to, żeby źle działał albo źle ocenił sytuację sąd penitencjarny. I w związku z powyższym, w tego typu sytuacjach, w których sprawcy często symulują różnego rodzaju schorzenia, pokazują się jako osoby, które stoją się w piórka niewinnych, tych, którzy zasługują na zwolnienie z bezwzględnego dożywocia, właśnie powinien sąd mieć tę możliwość. Podkreślam, to jest możliwość. Nikt z sądu niczego nie nakazuje. Przypomnę, panie ministrze, że nawet osoby skazywane przez Międzynarodowy Trybunał Karny, skazywane, jak pamiętamy, za zbrodnie wojenne, za ludobójstwo, mogą starać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienia. Nie zmienia to, znaczy jeśli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny, to może znamy wiele przypadków, w których sprawcy bardzo poważnych czynów uszli sprawiedliwości, więc to akurat nie jest najlepszy przykład. Międzynarodowy Trybunał Karny, jego orzecznictwo w ostatnich latach zwłaszcza jest wskazywane jako przykłady bezkarności osób, które na przykład... Ale ja mówię tylko i wyłącznie o wyrokach, które zapadły. Te zmiany, jak pan wie, były krytykowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Radę Legislacyjną przy prezesie Rady Ministrów, także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Dlaczego te państwa argumenty, ministerstwa, pana argumenty tych urzędów, tych instytucji nie przekonały? Trzeba najlepiej chyba ich pytać o to. Nasze argumenty mają swoje oparcie w rozwiązaniach z innych krajów. Podałem przykłady francuskiego kodeksu karnego, gdzie te rozwiązania występują. Ja akurat Francja nigdy nie miała problemu z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Również obrońcy praw człowieka nigdy Francji o to nie krytykowali. Ja bym tych wszystkich krytyków właśnie odesłał do rozwiązań francuskich. Dlaczego Francuzów nie krytykują, mimo że od wielu, wielu lat tego typu rozwiązania tam istnieją. Także na pewno tego typu kara obniży, po pierwsze podnosi poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, po drugie podwyższy bezpieczeństwo w zakładzie karnym. Absolutnie, samo zagrożenie taką karą ma już walor odstraszający, tak? Także surowość kary, nieuchronność tej kary wskazuje na to, pokazują, że ma to bardzo duże oddziaływanie prewencyjne. Tego typu bezwzględne dożywocie jest absolutnie odstraszającym elementem w przypadku sprawców, którzy kalkulują sobie, bo jak pan redaktor powiedział, chodzi o sprawcę, który był już uprzednio skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nie, na karę, znaczy nie dożywotniego, na karę minimum 20 lat, z tego co powiedziałem, tak. Tak. Następnie zostaje po raz kolejny skazany. Więc tu mówimy nie o sytuacji jednokrotnego sprawcy, prawda? Tu mówimy o pewnej, całej, długiej procedurze. Ja wiem, panie ministrze, że pewnie niektórzy słuchacze za chwilę poniekąd słusznie zarzucą mi taki przesadny humanitaryzm, ale kilka razy byłem w więzieniu, nie w charakterze, a z wizytą. Rozmawiałem z więźniami. To, co wielu trzyma przy życiu nawet, tych skazanych na długoletnie więzienie, to jest po prostu nadzieja. Nadzieja, że zdążą jeszcze być na wolności, coś naprawić, coś zbudować, że mają jakąś perspektywę. Ta nadzieja moim zdaniem wpływa również na dyscyplinę samą w więzieniu, ponieważ oni inaczej się zachowują pod celą, bo wiedzą, że to może mieć wpływ, ma wpływ przecież na decyzję sądu penitencjarnego. Nie jest to argument? Nie, można by ten sam argument, panie redaktorze, odwrócić i powiedzieć, że osoba, która ma tego typu nadzieję na wyjście z zakładu karnego, także w żaden sposób nie zmieni swojej sytuacji, bo wie, że cokolwiek zrobi, popełni kolejne zabójstwo, popełni kolejne brutalne zgwałcenie i tak będzie miała tę możliwość. Proszę zwrócić uwagę i zobaczmy na sytuację ofiar tych przestępstw. To są, jeżeli tym ofiarom się udało przeżyć, one z tą traumą żyją do końca życia. Czyli ta ofiara tego sprawcy brutalnego, bezwzględnego, na przykład gwałciciela, do końca życia żyje z taką traumą. I ta ofiara ma dożywocie swoiste, prawda? Jeżeli natomiast, niestety umrze w trakcie przestępstwa, popełni na przykład tego typu sprawca, popełni zabójstwo, wówczas ta ofiara nie ma drugiej szansy. Dlaczego my się litujemy nad bezwzględnym, okrutnym mordercą, gwałcicielem, a nie patrzymy na ofiarę? Ofiara w jednym i w drugim wypadku skazana na żywocie. W jednym wypadku otrzymuje od razu śmierć, z ręki tego typu okrutnego mordercy. W drugim wypadku żyje do końca życia, to jest to dożywocie okrutne dla ofiary, z traumą, prawda? Więc spójrzmy też na sytuację ofiary. Trybunału Europejskich Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlaczego patrzą tylko jednostronnie? Zobaczmy na dwie strony tego medalu. Po drugiej stronie też mamy człowieka, skrzywdzonego do końca życia. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł jest naszym gościem. Panie ministrze, spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, kłaniam się. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. 7 trójek, jak powiedziałem na początku 22, dziś pytanie: kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Czy tak, czy nie? 19 minut już po południu, pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Paweł Dzień dobry panu. Kulkowski, Gdynia. A w polskim prawie po to wprowadzono karę dożywocia, aby kary tej nie zmniejszać lub też nie orzekać o przedterminowym zwolnieniu. Ze względów politycznych w przeddzień zmian ustrojowych w Polsce w latach 1989-90 poprzedni system polityczny karę śmierci zniósł, zamienił na karę dożywocia, by uchronić tak zwanych swoich. Cóż, albo kara śmierci, albo bezwzględna kara dożywotniego więzienia. I na koniec, przy nadal istniejącym dużym braku dostatecznego poczucia bezpieczeństwa obywatela w Polsce, kara musi być stosowana nieuchronnie i bezwzględnie. Dziękuję za uwagę. Pan Krzysztof napisał, jest to kontrowersyjny temat, ale w wypadku najcięższych przestępstw, dla których miałoby nie być możliwości przedterminowego zwolnienia, rozważyłbym wprowadzenie po prostu kary śmierci. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Niestety cały system więziennictwa w Polsce nazwałbym czasami dla osadzonych i to, co się dzieje, te zmiany, które, że tak powiem, mają nastąpić, są konieczne. Dlatego, że sytuacja, w której jesteśmy w chwili obecnej, czyli więźniowie wnioskują o telewizory, konsole, nie wiem, wyjścia, przepustki i tak dalej, przy tak skrajnych przestępstwach, są naprawdę pomyłką. Ktoś podpisany jak zwykle niewolnik napisał: zdecydowanie tak. Kara śmierci, jakkolwiek sprawiedliwa dla zbrodniarzy, ma niestety charakter ostateczny, a pomyłki się zdarzają. Dożywocie w takim wypadku jest rozwiązaniem, ale pod jednym warunkiem: wykonywania pracy przez więźniów, napisał słuchacz. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, dzień dobry. Panie Robercie, słyszymy się? Halo, słyszę się dobrze? Teraz słyszę pana, witam. Panie redaktorze, ile pomyłek było w Stanach odnośnie kary śmierci, potem to wyszło na jaw? Dlatego w wielu Stanach zrezygnowano z kary śmierci właśnie. Ja rozumiem, to był ale jeden tam z powodów, było bardzo tak. Dużo pomyłek, tak, ludzi tak. Tak dalej. Dożywocie, tak, ale... ale no przede wszystkim duża no ta no nie wiem jak duża się kurde, przepraszam, że denerwowałem. Nie szkodzi, panie Robercie, na pewno następnym razem się uda. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie, halo? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym powiedzieć, że tak, no, ja popieram karę śmierci, ale tylko w przypadkach takich, gdzie naprawdę nie ma już żadnych wątpliwości, jak tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale takich, że osoba przyznaje się sama do powiedzmy tutaj bez przymuszenia powiedzmy do swojej winy, tak, i dowody świadczą wszemi wobec, że to ta osoba dokonała wielu jakichś tam czynów, tak, i w tym momencie kara śmierci według mnie powinna być zasądzona. Ale dzisiaj, nawet... panie Dawidzie, nie rozmawiamy o karze śmierci. Nie ma takiej kary w naszym kodeksie karnym, natomiast jest od niedawna, jak wiemy, możliwość orzeczenia kary dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. I dzisiaj takie pytanie, pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że problem polega zupełnie na czym innym. Tutaj nie chodzi o karę taką czy inną dla kogoś. Tu chodzi właśnie o karę dla zwykłego człowieka, bo nikt tej kary nie będzie, ta kara nie będzie stosowana do celebrytów, aktorów, polityków. To wszystko uderzy w zwykłego, szarego człowieka. Pani Liszowska, piana rozbiła się, nic nie wiadomo. Żona Kalisza jechała piana, nic nie wiadomo. Ktoś tam ukradł coś jeszcze, nic nie wiadomo. Trąbią o tym, mówią i każdy chodzi po ulicy, się śmieje. No. A zwykły, szary człowiek dostanie taką pajdę, że się w głowie nie mieści. To jest tylko skierowane przeciwko nam, nikomu więcej. Czy to jest dożywocie, czy coś innego. Panie redaktorze, bzdura totalna, jak powtarzam, to jest skierowane wszystko przeciwko szaremu człowiekowi. Panie Mieczysławie, nikt ale, nie ucierpi. Ale troszkę wiadomo, bo z tego, co wiem, szanowna małżonka pana Kalisza ma postawione zarzuty. Co więcej, zdaje się, że prokuratura w ostatnim czasie te zarzuty rozszerzyła. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? No witam. No właśnie ja chciałem też się przyłączyć tutaj do tego, co poprzednik mówił odnośnie równo traktowania wszystkich bez względu na jego status, na pochodzenie i tak dalej. I tu jest cały problem według mnie, bo naprawdę bardzo dużo ludzi miga się kary, albo dostaje jakieś dziwne wyroki, albo jest w ogóle, już nie będę wracał do ostatnich filmów, które tam były, bo to już jest odrębny temat, odnośnie unikania w ogóle kary, oraz o osobach, które sobie załatwiają, bo jest to jest na gminne. I tutaj pan minister o tym nawet nie wspomniał, znaczy, bo dopiero słuchałem audycję, odnośnie osób, które gdzieś tam się stwierdzi jakiś uraz psychiczny i on już tam idzie tu na leczenie, tu na to, bo on nie wiedział, bo on był nieświadomy. Przecież osoba psychiczna, psychicznie chora, nikomu nie chcę tutaj umniejszać, ale tym bardziej powinna być izolowana od społeczeństwa, bo on może coś zrobić, czy ona coś, to się dzieje bez poza nim. Prawa do warunkowego zwolnienia, pana zdaniem. No właśnie, pani Jolenta komentuje, nie można orzec, to tak a propos pańskiej wypowiedzi, nie można orzec braku poprawy 30 czy 40 lat wcześniej. Nawet jeśli sprawca będzie się starał o przedterminowe zwolnienie, sąd przecież nie musi do tego dopuścić. Doktor Beata Gruszczyńska, kryminolożka, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Kryminologii Polityki Kryminalnej Uniwersytet Warszawski. Oczywiście z punktu widzenia resocjalizacji, z punktu widzenia w ogóle pobytu w więzieniu, no to coś takiego jak bez możliwości ubiegania się, czy bez możliwości otrzymania zwolnienia warunkowego nie jest dobrym rozwiązaniem i jest takim niehumanitarnym rozwiązaniem. Tak przynajmniej mówi się właśnie w sposób taki europejski. Ja nie mówię o Ameryce Południowej i tak dalej, ale tutaj no w tej naszej cywilizacji europejskiej to trzeba tak powiedzieć, że najgorszy niemalże zbrodniarz nie powinien być pozbawiony życia przez drugiego człowieka. Na tym polega cały jakby korzeń resocjalizacji. No po co jest to więzienie? Przecież no moglibyśmy zabić, ale jest to więzienie, więc niech on to przemyśli, niech on się naprawi, niech on ma tę szansę. Tej szansy odbierać człowiekowi nie można, takie jest moje zdanie. Pan Artur komentuje, absurdem jest, gdy największe przestępstwo, czyli morderstwo, na przykład przedawnia się. Możliwe jest warunkowe zwolnienie, a molestowanie i gwałt nie przedawnia się i nie można wyjść wcześniej, napisał słuchacz. W praktyce kary za morderstwo będą niższe. 7 trójek na początku 22. Pani Beato, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, Beata Szkłocka z tej strony się kłania. Panie Kubo, ja pracuję w służbie zdrowia i mamy pacjentów u nas na oddziale, którzy leżą po kilka tygodni, kilka miesięcy nawet i nie mają takich warunków jak więźniowie, ponieważ owszem, jest to, że tak powiem, wyjście na zewnątrz i tak dalej, ale jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o stawkę żywieniową, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju dogodności, nie mają takiej opcji. No, to także kiedyś na antenie nawet porównywaliśmy stawkę dzienną żywieniową w więzieniu, a na przykład w szpitalu. Pan Michał, panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden, w zasadzie dwa aspekty. Pierwszy, to, że system sądownictwa popełnia błędy, nie jest żadną przesłanką, żeby nie karać. Mhm. Możemy powiedzieć, że kara dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie jest tak surowa, że zgadzamy się na jej stosowanie i to, że były jakieś błędy, nie może nas odwodzić od wymierzania sprawiedliwości. Po drugie, co do braku kary śmierci. Jest rozznana sprawa w Chicago, policja poszukuje seryjnego mordercy. W takich sprawach w literaturze przedmiotu pojawia się stwierdzenie, albo zostanie zamknięty na zawsze, albo będzie ciężko ranny i nie będzie zdolny do zabijania dalej. 7 trójek na początku 22. Kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Pan Sławek napisał, komentuje, brak nadziei to prosta droga do całkowitej demoralizacji skazanego. Panie Bartłomieju, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. No witam. No witam. cały czas zastanawiamy się nad humanitarnym traktowaniem więźniów, a tu pan minister bardzo dobrze powiedział, nikt się nie zajmuje ofiarami. Nikt się nie zajmuje i nikt się nie zastanowi, co te ofiary czują, w jakim stanie się znajdują. Zastanawiamy się, pani tu przed chwilą powiedziała, że kara więzienia to jest czas na to, aby ten przestępca się zastanowił. Ale jak? Kara więzienia to jest kara. Kara za coś. Więc jestem jak najbardziej za tym, likwidować aby była możliwość orzekania takich kar. Rozumiem, ktoś napisał o przedterminowym zwolnieniu, orzeka, sąd decyduje, sąd penitencjarny. Czyli w przypadku notorycznych przestępców po prostu przedterminowego zwolnienia nie orzeknie. Czy to nie jest proste? Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Ja uważam, że jeżeli resocjalizacja tutaj przyniesie jakieś rezultaty i będzie to widoczne, to można takiego przestępcę zwolnić. Chociaż głośna sprawa tutaj w moich okolic nożownika z Cerekwice, uważam, że taka osoba nie powinna dostać możliwości zwolnienia po 35 latach, gdyż tutaj zrobił ogromne piekło tej dziewczynie, nie? Bo nawet dziecko przeżyło parę miesięcy, no ale później, jak wiadomo, to dziecko zmarło, więc tutaj ta dziewczyna, tak jak tutaj mówił poprzednik, nie myśli się o ofiarach, bo taka osoba, której tutaj wymordowano rodzinę, zamordowano dziecko, tak naprawdę zostaje z tym piętnem do końca życia, więc trzeba pomyśleć o ofiarach i czy jest możliwe po prostu tutaj naprawienie, w cudzysłowie, takiego człowieka. Piszący do mnie inny słuchacz, ale również Grzegorz, twierdzi tak. Ogólnie jestem za, bo sędziowie powinni mieć taką opcję, ale nie zgadzam się z argumentacją pana ministra. Jakkolwiek dramatyczne by było przestępstwo, nie da się tego odwrócić. Ale z drugiej strony więzień to też człowiek i przynajmniej ma możliwość jakiejś resocjalizacji. 7 trójek, na początku 22. Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. No niestety muszę powiedzieć, że to rozwiązanie jest na pewno niezgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czyli nie przewiduje Europejska Konwencja Praw Człowieka i orzecznictwo Trybunału takiej kary bezwzględnego pozbawienia wolności, bez możliwości starania się. Jest inną kwestią, czy ktokolwiek takie warunkowe przedterminowe zwolnienie otrzyma. Strasburg stoi na stanowisku, że nie można człowieka pozbawiać możliwości starania się o to. W związku z tym orzeczenie tego rodzaju byłoby na pewno niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a po drugie byłoby również dosyć niebezpieczne z tego względu, duża osoba, która odbywałaby karę pozbawienia wolności dożywotniego, beznadziejne opuszczenie zakładu karnego kiedykolwiek, no staje się osobą, która właściwie nie ma nic do stracenia. I w związku z tym może być również z tego powodu niebezpieczna dla osób, które są razem z nią osadzone za strażników więziennych, dla w ogóle personelu zakładu karnego. No a po trzecie będziemy mieli w pewnym momencie kłopot z osobami bardzo starymi, które będą wymagały większej opieki zdrowotnej, większej opieki w ogóle w zakładzie karnym. W związku z tym pytanie o celowość, czy przetrzymywanie ich w zakładzie karnym wtedy. No bo rzeczywiście pytanie jest takie, jeżeli będą to osoby bardzo już sędziwe, ale jednak nie będą się mogły starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie, to nie będzie żadnego instrumentu, który by pozwalał wypuścić je z zakładów karnych. W związku z tym trzeba będzie otoczyć zgodnie z artykułem 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka również, zasadą humanitaryzmu, odpowiednio większą opiekę, zwłaszcza na wiek, zdrowie. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan sędzia Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry. Spór na linii ministerstwo sędziowie ma swój ciąg dalszy. Tym razem dotyczy nowelizacji kodeksu karnego i artykułu 77, paragraf 3, bo o tym dziś rozmawiamy, czyli możliwości orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności z zakazem ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sędzia nie będzie musiał, ale będzie mógł taką sankcję stosować. Dlaczego pana zdaniem to jest złe rozwiązanie? To rozwiązanie jest wprost niezgodne z utrwaloną linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. I to nie jest kwestia jakiegoś jednego, dwóch orzeczeń, tylko konsekwentnej linii orzecznictwa, która od wielu lat w takich sprawach zapada i która jednoznacznie prowadzi do wniosku, że tego rodzaju kary nie powinny być orzekane. Czyli Trybunał uważa, że w ten sposób naruszany jest artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tak, naruszana jest godność ludzkiej osoby, która narusza właśnie zakaz poniżającego i nieludzkiego traktowania. Zatem Trybunał stoi na takim stanowisku, że możliwość warunkowego zwolnienia musi dotyczyć wszystkich skazanych? Tak, dokładnie tak. Nie powinno być wymierzanych kar dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia. I trzeba podkreślić, że ta linia orzecznictwa taka bardzo sceptyczna wobec najsurowszych kar, a w każdym razie ich bezwzględnego stosowania, jest bardzo konsekwentna od wielu lat. Mhm. Trybunał najpierw zniósł karę śmierci w czasie wojny, później karę śmierci w czasie pokoju. No nie Trybunał, to akurat Rada Europy. Natomiast Trybunał w sposób coraz bardziej restrykcyjny w miarę upływu czasu podchodzi do takich bezwzględnych kar pozbawienia wolności. A czy w innych systemach, panie sędzio, prawnych przyjętych przez państwa Unii takie rozwiązanie istnieje, taka sankcja, czyli dożywocie bez warunku? Z tego, co mi wiadomo, nie ma chyba ani jednego systemu państwa Unii Europejskiej, gdzie takie rozwiązanie by było, chociaż być może w jednym państwie, chyba Holandii, natomiast te sprawy są przegrywane przed Trybunałem Strasburskim, gdzie takie orzeczenie jest, byłoby wydane i w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych takie kary istnieją, ale wówczas najczęściej sądy europejskie odmawiają wydawania skazanych na przykład na podstawie ekstradycji w sytuacji, jeżeli oni są narażeni na orzeczenie tam takiej kary. Będą być może dwa problemy. Ten drugi problem dotyczyć będzie przypadków orzekania kary dożywocia i momentu, kiedy skazany odbywający taką karę będzie miał prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, bo w kodeksie przesunęliśmy ten czas już nie 25 lat, a 35 lat. Tymczasem przez analogię, jeśli posłużymy się wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to w orzeczeniach również Trybunał wskazuje na to, że rozpatrzenie takiego wniosku powinno się odbyć najpóźniej po odbyciu 25 lat kary. To problem? Tak, jest to pewien problem, ale to również w świetle przepisów europejskich, bo trzeba podkreślić, że taki zapis jest też również w decyzji ramowej o europejskim nakazie aresztowania, że właśnie powinno mieć po 25 latach możliwość kontroli i to raczej kontroli sądowej celowości dalszego odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Także tu jest konflikt nie tylko z prawem międzynarodowym Rady Europy, ale i z prawem Unii Europejskiej. I chcę również podkreślić, bo niekiedy mówi się, że samo to, że prezydent może nawet wobec takiej osoby zastosować prawo łaski, że to miałoby jakoś załatwiać sprawę ewentualnej sprzeczności z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Moim zdaniem nie załatwi, dlatego że zupełnie niedawno, bo w marcu bieżącego roku zostało wydane orzeczenie w takiej sprawie ukraińskiej, gdzie właśnie Trybunał uznał, że sam fakt, że prezydent tam może ułaskawić osobę dożywotnio skazaną, nie jest wystarczający, żeby zapewnić zgodność ze standardem strasburskim, choćby dlatego, że po pierwsze nie ma wskazanych kryteriów w oparciu o jakie prezydent taką decyzję podejmuje, a ponadto w takim przypadku nie ma kontroli sądowej. I te same zastrzeżenia odnosiłyby się do naszego kraju, plus jeszcze doszłoby takie zastrzeżenie, że Trybunał bada, czy osoba ma w świetle prawa możliwość wyjścia wcześniejszego na wolność i w świetle obowiązującej praktyki. Ta praktyka, czy prezydent będzie w takich sytuacjach stosował prawo łaski, czy nie, ona ukształtuje się, za kilkanaście albo może nawet kilkadziesiąt lat. Do tego czasu nie wyobrażam sobie, jak Trybunał miałby to zweryfikować. Wielu sędziów, panie sędzio, już teraz wypowiada się między innymi dla dziennika Gazety Prawnej. Mówią o tym, że to będzie martwy przepis. Co to znaczy? To znaczy, że ten artykuł pewnie pozostanie w kodeksie karnym i cóż, nie będzie stosowany? Jeżeli sędzia jest sędzią odpowiednio wykształconym, zna przepisy prawa międzynarodowego, zdaje sobie sprawę z hierarchii aktów prawnych, że jednak konstytucja, przepisy umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę stoją wyżej w hierarchii aktów prawnych niż przepisy kodeksu karnego, to nie mogą tej kary stosować. A myśli pan, myśli pan, że również mamy kolizję na przykład z artykułem 40 naszej konstytucji, który ten artykuł mówi o zakazie tortur, okrutnego nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania. Jak najbardziej. Uważam, że mamy kolizję na tej samej zasadzie, jak mamy kolizję z artykułem 3. Natomiast trzeba jeszcze podkreślić, że ta możliwość właśnie wymierzenia kary dożywocia bezwarunkowego przedterminowego zwolnienia to jest taka troszeczkę wisienka na torcie generalnego, bardzo poważnego zaostrzenia przepisów sankcji, kodeksu karnego. Tak, w kodeksie. Tyle tylko, że z drugiej strony, panie sędzio, nie brak dzisiaj listów od słuchaczy, tego typu jak ten, który otrzymałem przed chwilą. Dobro kata ważniejsze od dobra ofiary. Bardzo wielu słuchaczy mówi o tym, że z taką przesadną troską, z takim głębokim humanitaryzmem pochylamy się nad skazanymi. Natomiast rzadziej rozmawiamy o ofiarach, o ich troskach, tragediach, czy też na przykład o utracie życia. W moim przekonaniu jest to taki populistyczny przekaz, który płynie z Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie ma tak wiele wspólnego z rzeczywistością, bo weźmy pod uwagę, że Polska jest oceniona jako kraj o jednym z najsurowszych kodeksów karnych w Europie. Była tak oceniana już przed wprowadzeniem tych zmian, a wskaźnik prisonizacji, czyli jakby stosunek osób przebywających w więzieniach do ogółu całej populacji jest jeden z najwyższych w Europie. Co więcej, wskaźniki przestępczości w najpoważniejszych kategoriach spraw w naszym kraju nie rosną, ale albo spadają, albo utrzymują się na podobnym poziomie. Więc trudno znaleźć uzasadnienie dla tak generalnego zaostrzenia kodeksu karnego. To się wydaje tak, jakby ktoś trochę chciał zastosować, no nie wiem, na gardło zamiast tabletki do ssania zalecić końską konkurację antybiotykową. Dla mnie to wygląda bardzo niebezpiecznie, takie nieuzasadnione z kryminologicznego punktu widzenia generalne zaostrzenie przepisów, no bo to niestety trąci jakimiś takimi, dla mnie przynajmniej, tendencjami autorytarnymi. Wprowadzamy represyjny system, w którym sędziowie no, mają mniej niż, niż do powiedzenia niż do tej pory. No, dla mnie to tutaj, są tendencje niebezpieczne. Tutaj przyznam, żebym dyskutował, bo przecież ten artykuł, o którym rozmawiamy, nie jest, przynajmniej teraz nie jest, stał się artykułem nieobligatoryjnym. To jest rozwiązanie dla sędziego fakultatywne. Ale ja nie mówię o szeregu instytucji, które zostały teraz wprowadzone do kodeksu karnego, które generalnie zaostrzają politykę penalną państwa. Między innymi chcę zwrócić uwagę, że w artykule 53 85a zrezygnowano z celu wychowawczego kary, Nie mam pojęcia dlaczego. Pozostał on tylko w odniesieniu do sprawców młodocianych. To znaczy co? Przesuwamy priorytety tak, że już teraz nie będziemy w zakładach karnych stawiać na resocjalizację, tylko przyjmiemy założenie, że sprawca, który, nie wiem, dwa razy dłużej spędzi w zakładzie karnym i nie będzie się tam nad nim tak pracować jak do tej pory, jak wyjdzie na wolność, to będzie mniej niebezpieczne dla społeczeństwa. Tyle, że to rozmowa na zupełnie inny to czas, prawda. Inną okazję, bo temat bardzo, bardzo szeroki. Jeżeli by bierzemy pod uwagę wszystkie nowelizacje i wszystkie zmiany, które zawarto w kodeksie karnym. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy za kilka minut przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Sędzia Dariusz Mazur jest państwa gościem 7 trójek. Na początku 22 kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Czy tak, czy nie? Na naszej stronie internetowej sonda i czekamy na państwa głosy. Pan Maksymilian. Panie Maksymilianie, witam. Halo? Witam, dzień dobry panie Kubo. Ja chciałem się odnieść może nie tak bezpośrednio do tego przedłużenia kary więzienia, ale do warunków już wcześniej wspomnianych panujących w aresztach. Ja mam akurat osobę w rodzinie, która... W aresztach czy więzieniach, bo to jest różnica. W więzieniach, przepraszam. Jasne. Mam akurat osobę w rodzinie, która właśnie pracuje w więzieniu, która dokładnie pracuje w kuchni, zajmuje się tam logistyką i tak dalej. I to, co czasami gdzieś tam słyszę na temat na przykład układania diet dla więźniów, którzy zgłaszają swoje różnego rodzaju dolegliwości typu alergie, różne pokarmowe. Uczulenia, tak. Tak, uczulenia i tak dalej. I to jak słyszę, że na przykład na obiad jest podawanych kilka, a czasem nawet kilkanaście różnych dań, tylko dlatego, że więźniowie mają całą masę zastrzeżeń i wiecznie wpływające skargi do kuchni, że za przeproszeniem zupa była zasłona, że coś tam było niedosmażone, niedogotowane i tak dalej, to aż po prostu... brak słów w tym temacie, szczególnie jak już wcześniejsi słuchacze poruszyli kwestię na przykład żywienia w szpitalach. Kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Wróćmy do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania. 7 trójek na początku 22. Pani Małgorzata napisała: więzienie jest po to, by odizolować niebezpieczną jednostkę od społeczeństwa, a resocjalizacja jest fikcją. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam serdecznie. Prośba o ściszenie radia, już pana słucham. No proszę pana, ja powiem tak. Odnośnie tego warunkowego zwolnienia dla tych ludzi, którzy zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności, to myślę, że to mija się z celem z uwagi na to, że jeszcze w Polsce nikt z dożywotnim pozbawieniem wolności nie dostał warunkowego zwolnienia. W ogóle. A są ludzie, którym już przysługuje to warunkowe zwolnienie. Niestety nie mają takiej możliwości, a dzieje się tak dlatego, że nie ma nawet możliwości dostać warunkowego zwolnienia ktoś, kto ma wyrok dużo, dużo mniejszy, czyli 3 do 5 lat, z uwagi na to, że to jest martwy przepis. Warunkowe zwolnienie jest bardzo ciężko w więzieniu dostać, a ktoś z dożywotnim pozbawieniem wolności nie ma na to szans. Żadnych, bo żaden sędzia w Polsce nie zgodzi się na to, żeby człowiek, który dostał dożywocie, otrzymał warunkowe zwolnienie, bo on nie zaryzykuje, nie poniesie takiego ryzyka. Swoją drogą to rzeczywiście natchnął mnie pan do pytania. Być może pan minister będzie wiedział, jaka jest skala takich decyzji sądów. Pan Andrzej napisał: pan niewolnik, jak zwykle rozsądny, tym razem jednak strzelił kulą w płot. Kara bezwzględnego dożywocia jest tylko zbędnym, okrutnym męczeniem więźnia, który powinien humanitarnie dostać kulkę w głowę lub stryczek na szyję. Tyle, napisał pan Andrzej. Pan Artur na antenie. Panie Arturze, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. No ja odnośnie jeszcze słów pana sędziego tak chciałem powiedzieć, że stwierdził, że jednak w Polsce to prawo jest jednak ostre, bo odsetek osób siedzących w zakładach karnych jest w stosunku do populacji, że tak powiem, duża. No to niech jeszcze też proszę zwrócić uwagę, za co oni siedzą, za alimenty, za jazdę po pijanemu na rowerze, to jest przede wszystkim, więc to by trzeba było też jakoś to o jakie kary chodzi, czy te lżejsze, czy te cięższe, i wtedy ten odsetek porównać. Ogólnie chciałem powiedzieć, że jestem za zaostrzeniem kary. Było coś takiego, jak się nie mylę, kodeks Hammurabiego, tak? Oko za oko, ząb za ząb. Dlaczego to było złe? Dlaczego to było złe? Przecież przestępca, decydując się na jakiś czyn, on wybiera swój los. To on decyduje o tym, że on chce to zrobić, mimo że wie, jaka kara mu grozi. No chłopie, no chcesz iść na szubienicę czy coś, no to dobra, to twoja sprawa, no to ty wybrałeś twój los. Dlaczego tak nie może być? I też jestem za tym właśnie stwierdzeniem, że jednak prawo jest bardziej łaskawe, że tak powiem, dla przestępców niż dla ofiar. No, ofiara zabita, no ona już po prostu, no też można powiedzieć, że poniosła karę, i a przestępca, który to uczynił, nad nim się litujemy. Mimo że on wybrał, to on wybrał tą drogę i on zadecydował za siebie i za ten tą osobę, argument którą zabił. Padł. Pozdrawiam. Pan Piotr wyliczył, że koszt utrzymania więźnia to 3150 zł miesięcznie. Jeśli w trakcie dożywocia ukarany odsiaduje 30 lat, to społeczeństwo płaci za taką karę ponad 1 000 000 zł. 7 trójek na początku 22. Sergio de Arana, organizacja Głos Przeciw Przemocy. Wychodzi się z założenia, że będzie się karało po zdarzeniu, zamiast postawić cały nacisk na edukację seksualną dzieci pod względem tego, jak mają właśnie bronić się w sytuacji, gdy dorosły próbuje molestować się, tak? Więc ponieważ to się pojawiło w konkretnym kontekście spraw związanych z ukrywaniem pedofilii w kościele katolickim, to nic nie da tutaj wskazywanie kogoś na karę dożywocia, czy też cięższą karę, jeśli te przestępstwa nie będą zgłaszane. A skądinąd wiadomo, że przestępstwa seksualne nie jest zgłaszane chętnie ani przez dzieci, bo to one mają problem z tym, żeby to komunikować, tak? Są manipulowane, żeby o tym nie mówić. A po drugie, również rodzice nie chcą tego często, żeby ścigać, dlatego że są świadomi tego, że to jest bardzo traumatyczne przeżycie, szczególnie w małych miejscowościach i szczególnie jeśli to jest ktoś, kto cieszy się autorytetem danej miejscowości. Pan Włodzimierz napisał, co się stanie, jeśli kiedyś pojawi się przypadek pana komendy i zostanie orzeczona kara dożywocia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Panie Michale, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, chciałbym nawiązać do poprzedników. Wiele osób podkreślało i z tym się w pełni zgadzam, że coraz bardziej zaczynamy dbać rzeczywiście o sprawców przestępstw, a mniej o ofiary. Nawet bardziej zaczynamy dbać chyba o zwierzęta prześladowane może i słusznie przez ludzi niż o ofiary naszego gatunku. Ale w nawiązaniu jeszcze do wypowiedzi pana sędziego, widzę, że troszeczkę tam pewnie bardziej chodzi o konflikty z Ministerstwem Sprawiedliwości, ale ciąganie się pod opinię Trybunału Strasburskiego, no niekoniecznie ten Trybunał Strasburgu musi mieć rację, to już wprowadzając pewne rozwiązania od lat. Przykładem niech będzie nawet w jakiś sposób Norwegowie traktują Breivika w więzieniu. Z drugiej strony pani Anna napisała, że kodeks karny powinien być spójny, proporcjonalny, zgodny z przyjętymi wartościami, celami, standardami, przemyślany, skonsultowany z ekspertami z różnych dziedzin. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym zauważyć, że kara śmierci w ogóle do Europy wróci jako coś zupełnie normalnego i powszechnego. Z tego względu, że nikt nie porusza tutaj tematu, że Europa się islamizuje. I w krajach muzułmańskich, czy w jakichś tam powiedzmy kalifatach, jest to normalne postępowanie. Ba, mało tego, być może doczekamy nawet się tego, że będziemy na przykład złodziejom obcinać kończyny. Także na przykład patrząc tutaj, co się w tej chwili dzieje we Francji, podpalanie kościołów. Przyznam, panie Tomaszu, że o takiej perspektywie nie pomyślałem, ale trudno wykluczyć. Pan Tomasz, panie Tomaszu, krótko witam, halo. No tak, a póki co nie żyjemy jeszcze w krajach muzułmańskich i tak trzeba sobie jasno powiedzieć, że kodeks karny, jak i kary w tym systemie nie służą odwetowi czy jakiejś zemście jednorazowej, tylko mają służyć systemowi. I warto sobie odpowiedzieć, czy ten kodeks karny i taka surowość kar w Polsce służy. No z tego co mi wiadomo, Polska jest państwem o najmniejszej ilości przestępstw w Europie i jednym z najniższych na świecie. Zatem prawdopodobnie ten system działa, więc zaoszczanie, no warto sobie odpowiedzieć, czemu to ma służyć. A jeżeli ktoś podnosi argument, że w szpitalach u nas jest gorzej jak w więzieniach, to przecież nie musi to oznaczać tego, że w więzieniach ma być jeszcze gorzej, tylko po prostu oznacza to, że u nas w szpitalach jest fatalnie i się powinno tam poprawić. Pozdrawiam, dziękuję za wypowiedź. 10 minut do 13. Dr Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Przede wszystkim kara musi być nieuchronna i szybko wymierzona i to jest z pewnością niezmiernie ważne, ale nie oszukujmy się, odstraszający charakter także powinna mieć, tak aby działała na potencjalnych sprawców przestępstw. I tego typu kara taki charakter może mieć. Przestępstwo zabójstwa dokonane na dziecku, gdzie jeszcze podłoże jest o charakterze pedofilskim, jest to chyba jedno z najgorszych przestępstw, z jakim mają do czynienia policjanci w trakcie swojej codziennej służby. I tu nie ma żadnych słów, które mogłyby w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać sprawcy, czy też mówić o okolicznościach łagodzących. Stąd akurat uważam, że tego typu przestępstwo powinno być karane z całą surowością. Przy tego typu przestępstwach nieraz mieliśmy do czynienia ze sprawcami, którzy dziękowali wręcz policjantom za to, że ich zatrzymano, bo ci sprawcy mówili, że w nich samych jest coś, co każe im popełniać takie przestępstwo, co każe im dokonać takiej właśnie zbrodni. I tu chodzi o odizolowanie takiego sprawcy, takiej bomby z opóźnionym zapłonem od społeczeństwa i my nie musimy czekać na tragiczny efekt tego, że ktoś będzie na wolności, a lepiej jest taką osobę, która już dopuściła się tak poważnego przestępstwa, izolować już do samego końca, chroniąc nas samych. 8 minut do 13:00. Ponownie pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witamy. dzień dobry, kłania się. Dzień dobry, pan sędzia Dariusz Mazur, przepraszam, Stowarzyszenie Sędziów Temis, witamy dzień również. Dobry, dzień dobry. Na pytanie kara dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia, tak czy nie? Aż 94% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak, 6%, że nie. Pan minister Marcin Warchoł, sędziowie, którzy wypowiadali się, no między innymi dla dziennika Gazety Prawnej, nie mają wątpliwości, że orzeczenie takiej kary, o której dzisiaj rozmawiamy, bezwzględnego dożywocia tak zwanego, będzie podstawą do wystąpienia do Europejskiego Trybunału i że rozstrzygnięcie Trybunału będzie w zasadzie jedno. Skarżący się na takie wyroki będą sprawy wygrywać. Nie jest pan przekonany, że tak będzie? Absolutnie nie. Gdyby tak było, to rozwiązania chociażby francuskie, czy na przykład brytyjskie już dawno byłyby w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a nie są. Mówiłem o Francji. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że również w Wielkiej Brytanii mamy tak zwane wytyczne na mocy Criminal Justice Act, wytyczne w zakresie co do orzekania przez sądy i zaleca się, aby w takich sprawach jak zabójstwo wielokrotne, zabójstwo dziecka na tle seksualnym właśnie orzekać bezwzględne dożywocie. I tak samo przykład we francuski. Francuski pokazuje, że inne kraje mają, inne kraje chronią ofiary przed... Tutaj bym dyskutował, bo powiedział pan, że na przykład nie ma takich spraw z Wielkiej Brytanii. Otóż są sprawy na przykład Winter i inni przeciwko Wielkiej Brytanii. Sprawa dotyczyła właśnie czasu rozpatrywania ewentualnej możliwości warunkowego zwolnienia po odbyciu 25 lat kary. Także takie sprawy się w Trybunale pojawiają. Tak, ale wytyczne nadal obowiązują. Tego typu kara bezwzględnego dożywocia w systemie prawnym sprawia, że przede wszystkim ofiary zyskują pewność, że nie będą oglądać swego oprawcy na oczy, nawet po wielu latach, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, ta trauma nie znika. Jeżeli sprawca wychodzi nawet po 30 latach, jest już starszym panem, to ofiara po raz kolejny musi przeżywać tę traumę. Tymczasem powinniśmy dać jej możliwość odetchnięcia, odpoczynku, żeby nigdy na oczy już nie musiała go oglądać. Pan sędzia Dariusz Mazur, przepraszam, że przerywam, ale czas nam się kończy i chcę drugiej stronie również dać szansę. Panie sędzio, ad vocem? Ad vocem. No to są argumenty populistyczne. To nie jest sprawa, którą pan wymienił przeciwko Wielkiej Brytanii, to nie jest jedyna sprawa, którą Wielka Brytania na tym tle przegrała. Była jeszcze sprawa Harkins i Edwards przeciwko Wielkiej Brytanii. Kwestia, o której mówi pan minister, a więc to, że taka osoba skażona jakimś piętnem dewiacji psychicznej, że może popełnić ponownie przestępstwo, nawet po odbyciu długoterminowej kary, to raczej powinna być załatwiona w trybie ustawy o bestiach, a więc kwestii jakiegoś przedłużonego leczenia po opuszczeniu zakładu karnego. To jakby bezpośrednio tutaj nam nie koliduje. Natomiast no, orzecznictwo jest jednoznaczne Trybunału Strasburskiego. Jest to orzeczenie kary dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia jest sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i jako takie stanowi poniżające nieludzkie traktowanie. Dlaczego nie ma co zatem, do tego wątpliwości. Dlaczego zatem, panie sędzio, większość pytanych Polaków w różnych sądach, sondażach, także w naszej dzisiejszej sądzie, opowiada się w większości, jak powiedziałem, za zaostrzaniem kar, za podwyższaniem sankcji. Ba, nawet kiedyś czytałem takie badanie dotyczące kary śmierci. Zdaje się, że wciąż większość Polaków życzyłaby sobie powrotu takowej. No cóż, no nie każdy interesuje się prawem karnym, nie każdy interesuje się skutecznością orzekania kar. No takimi rzeczami zajmują się przede wszystkim fachowcy, tak jak tutaj już było wcześniej powiedziane. Przede wszystkim nieuchronność kary, szybkość jej wymierzenia, rozbudowanie systemu zajmowania się przez państwo sprawcami, którzy mają jakieś defekty psychiczne, ale w sposób taki intensywny, no bardziej z większym nakładem środków na pewno niż do tej pory, bo te kilkadziesiąt miejsc, którymi dysponujemy w Polsce, gdzie jest wielokrotnie większy, przepełniony ten ośrodek, którym dysponujemy, to nie są właściwe środki i tu jest główny problem, a nie jest na to odpowiedzią zwiększanie drastyczne różnego rodzaju kar, jakie zostało wprowadzone pod płaszczem no, walki jak gdyby z pedofilią.